Bé, doncs ja tornem a estar aquí després de la pausa i comencem la segona part recordant una nota de servei de la colla, que és com es va anunciar aquest divendres a l'assaig, ja es poden pagar les quotes corresponents a la temporada 2003. Bien! Que alegria! Por fin! Tothom a passar per caixa! Sí, recordem que les quotes van de la següent manera. Si ets una única persona, diguem-ne, de la família, són 14 euros. Si la família consta de 3 persones... Paganes, que paguin, són 12, i si són 4 persones, són 11. Són 11 euros per d'això, per persona. Hi ha dues mètodes, que és en metàl·lic, en efectiu, el Ferran Marcos, Guadalajara Herrera, o... A 180 dies. 180 dies, a través d'un pagaré confirmin. No, l'altre és pel banc. Sí, domiciliant, el pagament de la quota. La gent que no tingui la quota domiciliada i la vulgui domiciliar, l'únic que ha de fer és donar el número de compte a en Ferran i a l'Anna, i quan de cara al març, m'imagino, finals de febrer, principis de març, ja passarem la domiciliació de totes les comptes que tinguem. I la canalla no paga fins que ha fet els 13 anys. Els 12. No, els 12, amb els 12 no paguen. Els 12 no paguen a partir de 13. Sí, sí. Per això diem 3 o 4 persones que paguin. Perquè si tens una família de 4 però un és menor de 12 anys, són 3 que paguen a 12 euros cadascú. A partir d'aquest divendres ja pots passar a pagar la quota. O domiciliar-la. O domiciliar-la. O financiar-la, si algú vol. Evidentment, en aquests casos ja es parlarien, però evidentment també sense, és viable. Sense interessos. Sense interessos. Bueno, això depèn amb el que pactis. Interessos un 200% cada mes. Onda. Bé, doncs era l'últim punt que ens quedava. Queda alguna cosa per comentar de coses de casa digna de ment? Tenim algun comentari? Sí, tenim comentaris de Facebook, no? La neta ens han enviat un missatge parlant... en nom de l'Aina, en nom del Tònics. Colla, avui és el dia més feliç de la nostra vida. Moltíssimes gràcies pel regalet que ens ha arribat. Molts petonets de tots tres. I gràcies. L'Aina i nosaltres estem orgullosos de poder pertànyer a la nostra colla de Castellers de Mollet. Moltes gràcies. El Rubén la felicita. Felicitats la neta, el Tònics. Un brindis per la nostra futura geneta. I pregunta, quan era la calçotada? El Rubén o l'Aina? El Rubén. El Rubén. S'està quedant resposta pel Rubén. Hi ha una proposta de dia, però s'ha d'acabar... És que l'Aina m'ho ha preguntat abans de sortir ja al hospital, per això dic, jo volia fer-lo públic. Ha interpretat una de les magarrufes que feia. Per cert, que li surt una rugueta aquí damunt del nas, igual que la neta, quan s'enforrunya una mica així. Pot negar que és filla de la seva mare, vaja. Pues pel que diu el Rubén la data de la calçotada, hi ha una proposta, però pues s'ha d'acabar de tancar. Seria o l'últim cap de setmana de febrer o el primer de març. Aquestes són les dates normalment que agafem i una d'aquestes dues serà. Doncs, a part d'això... No tenia... Supongo que estamos de acuerdo. Sí, imagino. És en plena temporada calçotística, o com es digui. Bueno, de fet, ara quan comencem les notícies del món casteller, i que aquest cap de setmana s'ha celebrat la... Ja les estem començant, doncs? Sí, ja podem enllaçar. Doncs això, aquest cap de setmana a Valls es va celebrar la festa de la calçotada i les dues colles vallenques van fer piles de 5 a l'inici del concurs de menjar calçots, que es va fer a la plaça del Pati. El Pati. Teniu dades de qui va guanyar? Sabeu alguna cosa de qui va guanyar el concurs? I... Un tio que em va menjar molt. Sí? Home, no ho sé, es pot buscar, eh? No, és que no, a vegades ho havíem anunciat i no dic que potser havia portat alguna cosa. No, la veritat. La friquipèdia aquesta que busqueu a vegades, potser havíeu trobat qui és el guanyador del concurs, que normalment no és de Tarragona. O sigui, normalment és un animal de per aquí dalt. Sí, és un tio que s'entrena tot l'any, d'aquells menjant, la nit abans també ja menja una... O sigui, no és que no mengi, sinó que menja una mica per tal i arriba allà un bombero. El típic, no? Bueno, doncs... No ho sabem, no tenim dades. Doncs felicitem el que ha guanyat el concurs i ens compadim de la seva parella, si la té, perquè aquesta setmana serà complicada a casa. la desintoxicació de menjar tants calçots sempre. A lo millor hi ha algú d'aquest del Twitter o del podcast que segur que pot trobar aquesta informació a la Friquipèdia. Bé, doncs també hem de comentar la primera actuació que surt a un rànquing d'aquesta temporada, la primera de l'any, que és la que van fer els castellers de la Vila de Gràcia a la festa de Foguerons de Sa Pobla. Amb un 3 de 7? Amb un 3 de 7, sí. És el castell més destacat del que portem de temporada. O sigui, per tant, és, com que per entrar en el rànquing, com a mínim, has de fer castells de 7, doncs aquest és el primer castell que entra en un rànquing casteller d'aquesta temporada 2013. Sí, ara mateix qui van primer són castells de Vila Gràcia, abans, no, el rànquing? Sí, sí, ara mateix són líders del rànquing casteller. I únics. A mi m'ha fet gràcia el que explica aquí de com va sortir aquesta festa de Gràcia. Sí, sí. Va sortir fa 20 anys. A mi no em fa gràcia, a mi no em fa gràcia. No, gràcia sempre les coses fan més gràcia que qualsevol altre lloc. Però vull dir que és interessant. Té 20 anys la festa aquesta, igual que la nostra colla. Bueno, la nostra colla ja estem al 21è, no? Però bueno. Sí. I diu que vas d'un mallorquí de Sa Pobla, que és on són típiques aquestes festes dels fogrons, que tenia els seus fills estudiant a Barcelona i estaven d'exàmens, i perquè no es perdessin la festa, els hi va portar a Barcelona. La vam començar a muntar i mira, la gent els hi va agradar i l'han anat repetint. Diu que s'omple la cosa de fogueres i, sobretot, que és el que entenc que s'hagi consolidat, és que també hi ha carn a la brasa. Això és el millor, per això s'ha consolidat. Per això s'ha consolidat aquí a Barcelona. Si fossin fogueres per fogueres, diu, molt maco, però va, per Sant Joan també fem. Si hi ha carn a la brasa... Tenim el nom del guanyador del concurs de... Bé, així m'agrada, que el Twitter comenci. Servei de documentació funciona. Com es diu, Juanma? Se'm diu Adrià Wellstein, és català, barceloní, tot i el seu nom. Barceloní, veus? Veus? De Barcelona. Va ser l'any passat a la festa de Calçotó de Valls, i entre... Bueno, diu que es van menjar uns 3.500 calçots. En total? En total. No ell, no ell. Dels quals ells se'n van menjar més de 3 quilos i mig. En 3 quarts d'hora. Déu-n'hi-do, eh? 3 quilos i mig de calçots, un cop ja cuits. Sí, va estar només, com ho diu, a 200 grams... del rècord del concurs. A només 200 grams del rècord del concurs. Pues acojonado. Diu, a partir del primer quart d'hora es fa dur. Sí, després ja em passen. Molt bé, el primer quart d'hora es menja bé. Quan portes ja 15 minuts menjant, ja dius, ui, que això comença a gustar. Hòstia, 3 quilos i mig. Déu-n'hi-do, eh? Veus, al final això funciona. Aquesta gent se'l solen menjar amb poca salsa, o sense salsa. Sí, clar, perquè si és amb salsa, llavors ja sí que m'imagino que... Bueno, Déu-n'hi-do. Ja tenim el nom del guanyador del concurs. Worst Time sona a màquina de cosir. Sí, de Barcelona. Sí. Adrià Weissain. Molt bé. Fogarons de la Vila de Gràcia. Fogarons de la Vila de Gràcia. Sí, la següent... notícia va parlar de que els xiquets del Serrallo celebren els seus 25 anys de història amb un cicle de xerrades, Parlem de Castells, que va tenir la conferència o la xerrada inaugural aquest passat dissabte, dia 26, al local dels xiquets del Serrallo, amb el títol Tarragona, 200 anys de castells, que una xerrada que va fer l'Albert Pallarès, responsable de l'Arxiu dels xiquets de Tarragona, i posa que en aquesta xerrada es va fer una reflexió del que ha significat l'activitat castellera a la ciutat de Tarragona. Sí, els castells de Tarragona són tan antics com a Valls, diguéssim, però les colles no, evidentment. Mm. O sigui, les colles vallenques, que sí que tenen trepitos i flautes entre totes les barreges que hi ha hagut i gralles, etcètera, doncs 200 anys d'història. A Tarragona no, perquè les colles el que feien era anar de Valls i recorrien totes les places on hi havia activitat castellera, i Tarragona és de les primeres que hi anaven cada any. O sigui que tenen la mateixa antiguitat a veure castells a Tarragona. Encara que les colles llavors no eren com ara, no? Potser només hi anava, es desplaçava el tronc. La gent que ara en diem que formen part del tronc, el que era pinya era tota pinya a la ciutat. Era, la gent es posava a la ciutat o al poble o el que fos, on tenessin, no? I anaven en carro, no hi havia autobusos, i potser sortien la nit abans per arribar a Tarragona a l'hora de la festa, etc. Sí, sí, bueno, d'aquí ve l'expressió, per exemple, del 4 de 8, que es defineix com el carro gros. Bueno, no sé si ve d'aquí, em sembla que aquestes apel·latius per parlar de determinat castell són bastant moderns en aquest sentit. Són del segle XX, del periodisme del segle XX, no de fa tants anys. Bueno, doncs, jo sempre havia entès que Carro Gros es deia perquè fa molts anys era el castell que es creia com a límit, per això deia el Carro Gros. Jo això m'ho havia llegit o sentit. Era pel volum, perquè era el 3 i el 4, i el 4 era el Carro Gros, que era el castell gros. Però són noms que van posar els periodistes, sí, no la gent dels periodistes. Periodistes del segle XX, dels anys 50, de 1950 cap endavant, quan començaven a tornar els castells a fer coses. El Carro Gros és un castell molt important, però sempre s'ha dit que el que obre la porta, o la mare de tots els castells, és el 3 de 8, no el 4 de 8. Mm-hmm. És el que dona pas a... El 3 és un castell més difícil. A l'era moderna, sí. Sí, sí. I, bueno, també el que t'obre el pas del rànquing dels castells és el 3 de 7, perquè si no fas el 3 de 7 no surts, doncs... Bueno, a final d'any suposo que si surts, no? Perquè nosaltres no vam fer l'any passat el 3 de 7 i que vam sortir al rànquing, el que passa que, clar, a la cua... Amb 0 punts. No, punt 0. Bueno... El segon de coordinadora, 0. Sí, sí. Perquè només puntua a partir del 3 de 7. Correcte. Doncs... Del 3 de 7, el 4 de 7 no. Bueno, però sí, però el 3 de 7 és el més... Ah, vale, castells de 7, vaja. La Torre de 6 tampoc compta? No. No. Home, la Torre de 6 jo crec que és un castell que sí que podria comptar. Igual que el 5, igual que els altres. No ho sé. Bueno, és igual. En tot cas, la coordinadora... Això és un canvi de normes dels últims anys, també, eh? Sí, això ens va passar quan discutíem de quina colla era colla de set o no era colla de set. Fins que no ho fas, que vam parlar ja en un programa, no? O sigui, són canvis també de... Ve a ser un criteri, no? Sí, jo crec que un criteri que han anat modernitzant la coordinadora amb el pas del temps. Doncs aquest cicle, parlem de castells, continuarà amb dues trobades més durant els mesos de febrer i març. La propera serà el dia 16 de febrer, on es farà la taula rodona el nou model de concurs amb la participació de Josep Bargalló, comissari de la Bienal i redactor del projecte del nou model de concurs. També hi participarà el Xavier González, que és tècnic de cultura de l'Ajuntament de Tarragona i el director del concurs de castells. També participarà en Guillermo Soler, que és el gerent de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, i en Joan Boronat, que és casteller dels Xiquets de Serrallo i és impulsor del projecte del nou model de concurs, que recordem que va sortir una proposta dels Xiquets. Sí. Ho han deixat molt clar quan els vam entrevistar aquest any al concurs estrenat amb el seu nou format. Van dir claríssim que la proposta havia estat seva, la idea, vaja, havia estat seva de tirar-lo endavant d'aquesta manera. I per... Això es fa a la sala d'actes de l'antiga audiència. Sí. Cuidao. I per acabar aquest cicle de xerrades de Parlem de Castells, el dissabte 2 de març es farà a la sala d'actes del Port de Tarragona, aquesta canviarà d'escenari, el debat 59 segons amb els presidents i cap de colla dels Xiquets del Serrallo. Així m'agrada a mi una conferència curta. Bueno, per això m'imagino... Deu ser 50... com el model de l'antic programa de televisió. Sí, de 59 segons. I la pregunta és, també baixarà el micro? En què els màxims responsables de l'àrea administrativa i tècnica que han passat per l'entitat blava parlaran sobre el passat, el present i el futur de la colla. Doncs des d'aquí felicitem els Xiquets del Serrallo pels seus 25 anys d'història i doncs per organitzar aquests... Cicles de conferències. Molt bé. També hem de comentar notícies de la coordinadora que admet, dintre d'aquelles noves colles que s'estan formant, que ja vam comentar en d'altres programes, doncs que admet també a les colles de les localitats de Begues i de Sant Vicenç dels Horts com a colles en formació. Aquí, de moment, no parla del nom de les colles, si són castellers o... Perquè ara, últimament, totes aquestes colles noves estan posant uns noms una miqueta estranys. Estrany, sí. Hi havia una certa polèmica amb el tema dels noms que es posen les colles. Jo crec que la cosa ja va començar fa anys, quan... Bueno, deu fer uns 18 anys, quan Capgrossos de Mataró van posar-se el seu nom. Llavors no hi havia cap colla que es digués... un nom així tan curiós com Capgrossos, no? Que en principi és una història despectiva per la gent de Mataró, no? Aquella frase que sempre es deia que els de Mataró tenen el cap gros, i la colla de Mataró van decidir, doncs, ens posem Capgrossos així, en un par de narices, que diguin el que vulguin. I les colles de més ortodoxia, sempre quan dic això em refereixo fonamentalment a la colla vella dels Xiquets de Valls, doncs trobaven molt malament que es posessin noms que poguessin sonar despectius o que desvirtuessin una mica el que és el món casteller, no? Evidentment, un cop posat el nom, la colla pot sentir-se superorgullosa del seu de la seva nomenclatura, no? I després, si demostra a plaça que pot fer uns castells tan interessants i tan importants com poden fer els capgrossos de Mataró, ara mateix ningú discutiria amb capgrossos de Mataró que el seu nom és un nom de burla o de lo que vulguis, no? I, clar, a partir d'aquí es va començar a encetar aquesta proposta, aquesta moda de posar-se noms una mica estranys. Doncs aquestes colles que són... que formen part de les de la normativa d'aquest protocol que regeix aquesta nova figura que es va establir a finals de l'any passat per la coordinadora, doncs hi ha aquestes dues colles i la que parlàvem l'altre dia, que són els Xics Caleros de l'Ametlla de Mar, que precisament aquest proper cap de setmana, que és el cap de setmana de la Candelera, doncs celebraran la seva presentació a una plaça castellera i actuaran a la Festa Major de la Candelera de l'Ametlla de Mar, on acompanyats dels Xiquets del Serrallo, concretament dels que parlàvem. Molt bé, parlàvem, les conferències. Tot va lligat. Doncs aquest protocol parla de que la coordinadora, durant el primer any de vida d'aquestes colles, els hi va donant totes les cobertures proporcionades per ser membre de la coordinadora, mentre han de complir amb una sèrie de requisits abans del seu ingrés definitiu com a membres de la coordinadora. O sigui, que paguin. Bueno, jo entenc també millor temes d'assegurança, no? Sí, no. O sigui, la cobertura se la donarà la coordinadora, sempre que vagin complint els seus requisits. I el seu requisit que demana la coordinadora normalment... Paga. Bueno, és pagar per l'assegurança. Crec que abans les colles havien de passar dues temporades pagant sense tenir la cobertura. Sense tenir la cobertura. No me'n recordo com anava exactament. Estic parlant de memòria, no? El que sí que veig és que aquí que diu que altres possibles colles s'estan projectant a Gavà i Viladecans, a Castelló d'Empúries, a Amposta i Deltebre, que ja en vam parlar la setmana passada, que eren els xicuelos i xicueles de Deltebre. I veig que Cornudella i Montsant també. Sí, val a dir que Cornudella-Montsant ja havia tingut colla fa molts anys i aquesta es deia també un nom curiós, que era Brivalls de Brivalls, Cornudella. Sí, però sí. Brivalls és un sinònim de canalla o de xics o de xiquets. Sí, igual que canyerros, igual que... A la zona de Cornudella, sí. I Montsià, el de l'arròs. Ara l'arròs. Sí, sí. Sos. Arròs. No ment. Doncs això, molt maco, el del Telebre. Sí, molt xulo. I a més és el que comentàvem l'altre dia, que és un lloc on no hi ha hagut tradició mai de fer castells, i doncs ara s'estan formant colles per... Em mullaven els peus. Molt maco, el del Telebre, en sèrio. I per acabar les notícies que tenim aquí ara mateix del món casteller, doncs comentar la història del Serigne Mbake, que és un jove senegalès de 35 anys que va arribar a Barcelona, com suposo gairebé tots els que arriben d'aquelles contrades, doncs poso aquí a la crònica una altra vegada hem de comentar del David Prats, d'infomaquis.com, que és on hem tret la informació. Doncs després de superar nombroses adversitats, es va voler integrar al país. Ah, no. Vaig llegir una notícia sobre això. Va arribar en Cayuco, des de Senegal directament. Va passar per Màlaga, em sembla, i després de Màlaga ja va venir cap aquí. I és el que tu deies, que es va voler integrar, i llavors va anar amb els castellers de la Sagrada Família. Sí, va vendre català i es va apuntar als castellers de la Sagrada Família. Ara, després d'anys sense trobar feina per no tenir la situació regularitzada, ha decidit acollir-se a un pla de retorn al seu país i ha presentat a l'Ajuntament de Barcelona una proposta d'engegar un taller de costura al Senegal i ha aconseguit reunir alguns diners entre diversos col·lectius que li han donat suport. Un d'aquests col·lectius és la colla on feia castells, els castellers de la Sagrada Família, que el divendres passat el va acomiadar a l'aeroport del Prat, on el volien fer un pilar de 4 aixecat per sota, però l'Aina els hi va prohibir per mesures de seguretat. Llavors el que van fer va ser fer-li un passadís amb faixes. Bueno, i pilars de 2. Sí, van fer un passadís amb pilars de 2, uns quants, i la veritat va quedar molt maco. Jo vaig fer una foto i... Em pregunto quina mesura de seguretat sí. pot trencar es veu que pot alterar un pilar de 4. I a més, aixecar per sota. Van estar com mitja hora o alguna cosa així parlant amb Aena i finalment no els hi van deixar i van haver de fer, bueno, com a solució, el passadís aquest amb pilars de 2. Sí, sí. Doncs, per completar aquesta notícia, doncs, entitats com SOS Racisme, Comissions Obreres, UGT i la xarxa de suport als assentaments del Poblenou o la plataforma Tanquem la FIE, que era no sé què era això, han fet públic un manifest de suport al Serinyi denunciant la injustícia de la situació i atribuir-la a la llei d'estrangeria. Doncs, des d'aquí, doncs, comentar això, que els castells serveixen també per integrar la gent que ve de fora. I aena, i aena. Sí, realment és patètic que no els hagués fet un pilar. Eh? Aena, aena. Realment és patètic. I també tenint en compte, que és el que diu aquí, aquesta persona, va, estant aquí... Això passa per demanar permís. Sí. Sí, aquí estic d'acord. Que hem de demanar permís per fer un pilar? No, es veu que el anaven a fer i van venir les autoritats i dient, no es pot fer. No es pot fer, clar, llavors ja no van poder baixar del burro, perquè si les autoritats no haguessin dit res, en 2 minuts s'hagués acabat la història. I va, no, jo no si, crec que... Si no anem a fer res. Cap franctirador ni cap bomba es pugui tirar dalt d'un pilar, ni cap tonteria d'aquestes, ni trencar, que, jo què sé, el millor que tenen, rajos làser a partir de 3 metres d'alçada o alguna cosa així, o... És que també sí. És una mica lamentable tot això, desconèixer, no sé, la cultura d'un país com per saber que els castells i els pilars i aquesta, doncs, tampoc és una cosa de l'altre món, no? Correcte. Bé, doncs ens quedava alguna notícia per comentar, per exemple aquest... com deies, hi havia nous ajuntaments que s'han adherit al... El manifest, el document... De valors socials castellers. Sí, bueno, és una notícia de la coordinadora. Altafulla, Alcover i Sant Cugat, els tres darrers ajuntaments han adherit-se al document dels valors socials castellers promogut per la coordinadora i per totes les colles castelleres. Mm. Alguna cosa més a comentar? Algun comentari Facebook? Mollet ha estat adherit? No. Des de la Junta és una proposta que farem segurament, també. És una cosa que... Clar, aquesta és una cosa que normalment mouen les colles. O que... Sí, ho presentes a l'Ajuntament via instància, l'Ajuntament de... Sí, molt sensible hauria de ser un ajuntament per... A més, sense cobrar res. Per pensar en tots els problemes que normalment tenen els ajuntaments. A més, hem pensat en adherir-nos per nosaltres mateixos sense que ningú ens ho suggereixi. Podria ser que l'Ajuntament ho fes, però sí. Aquí Mollet segur que no. Sobretot després, si han escoltat aquest programa, potser... Doncs, algú se li encén la bombeta, però crec que la cosa ha d'anar de la colla, no? Doncs entrar a una instància colla, o que sigui... Un partit polític o... Aquí aquest document és gratis adherir-s'hi i el document quedes com odiós. Sí. Ja us vau adherir a allò del el patrimoni de la humanitat en el seu moment, van ser els primers i van quedar la mar de bé, francament. I doncs que tampoc costa res, francament. Mm-hmm. També no serveix de res. Bueno, una altra cosa és que després tingui més o menys utilitat, però... Bueno, és com... Pràctica, em refereixo. Però simbòlic sí que ho és. I què més? Aquest dissabte, dia 2 de febrer, coincidint amb... Bueno, que és el dia de la Candelera, doncs se celebrarà a Salt el sorteig dels emparellaments del torneig de futbol intercasteller, en el que no podem assistir. No, finalment... no sé si es va donar alguna colla de baixa, no ho sé. Però... No, jo he mirat avui baixa de les que però hi hem pagat. Dues o tres, no recordo què eren les que s'havien de donar. S'havien de baixa tres. Tres. I no s'ha donat de baixa cap colla. Em sembla que una sí, però ara mateix, perquè vaig mig llegir-ho, però potser no, eh? No ho sé, però em sembla que una sí, però... I sé no que avui no. L'organització havia recordat a unes quantes colles que l'últim dia per pagar... Les inscripcions és aquest, crec que aquest divendres, o sigui, si fan el sorteig dissabte, doncs han de pagar abans de divendres. O sigui, igual... No t'has encara... recuperat els calés o no? Sí. Bueno, tu has recuperat els teus calés. Sí, jo, sí, perquè l'ingrés el vaig fer jo. Sí, els 180 euros els vaig recuperar, deu fer una setmana i mitja o alguna cosa així, vam fer l'ingrés. Bueno, ara que no vinguin dient, escolteu, que tres colles no han pagat i que podeu venir. No, bueno. Ara no volem. Ara no volem, perquè tenim la calçotada aquí aquesta setmana. Vaja. Tóca-te. Bé, doncs s'està sentint de fons la sintonia, això vol dir que ens hem d'acomiadar. Doncs tornarem a parlar de castells la propera setmana al Plaça Nou. Ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu. Adéu-siau. Adéu, bona nit.